महाभारत वन पर्व पंचत्रिंशोध्याय दुखित भीमसेन का युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्साहित करना। भीमसेन वाच संधिम कृत्वैव कालेन जंतकेन पतत्रिणाम अनंतेन प्रमेयेण श्रोतसा सर्वहारिणाम प्रत्यक्षं मन्यसे कालं मर्त्य संकाल बंधनः फेन धर्मा महाराज फल धर्मा तथैव च। भीमसेन बोले, महाराज आप फेन के समान नश्वर, फल के समान पतनशील तथा काल के बंधन में बंधे हुए मरण धर्मा मनुष्य हैं, तो भी अपने सब का अंत और संहार करने वाले बाण के समान वेगवान, अनंत अप्रमेय एवं जल स्रोत के समान प्रवाहशील लंबे काल को बीच में देकर दुर्योधन के साथ संधि करके उस काल को अपनी आँखों के सामने आया हुआ मानते हैं। निमेषादपि कौन्तेय यस्यायुर्पचीयते सुचेवाञ्चन चूर्णस्य किमिति प्रतिपालयेन। किंतु कुंती कुमार, सलाई से थोड़ा थोड़ा करके उठाए जाने वाले अंजन चूर्ण सुरमे की भांति एक एक निमेश में जिसकी आयु क्षीण हो रही है, वह क्षण भंगुर मानव समय की प्रतीक्षा क्या कर सकता है। यो नूनम अमितायु स्याद अथवापि प्रमाणवेन सकालम वै प्रतीक्षेत सर्व प्रत्यक्ष दर्शिवान। अवश्य ही जिसकी आयु की कोई माप नहीं है अथवा जो आयु की निश्चित संख्या को जानता है तथा जिसने सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया है, वही समय की प्रतीक्षा कर सकता है। प्रत्यक्षमाण कालो न समाराज त्रयोदथ आयुषोपचयम कृत्वा मरणायोपनेशति। राजन, 13 वर्षों तक हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी है, वह काल हमारी आयु को छीण करके हम सबको मृत्यु के निकट पहुँचा देगा। शरीरिणाम भी मरणम शरीरे नित्यमाश्रितम प्रागेव मरणात् तस्माद् राज्याजैव घटामहे। देहधारी की मृत्यु सदा उसके शरीर में ही निवास करती है, अतः मृत्यु के पहले हमें राज्य प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। यो न याते प्रसंख्यानम अस्पष्टो भूमि वर्धनः अजातयित्वा वैराणी सो वसीदति गौरिव। जिसका प्रभाव छिपा हुआ है वह भूमि के लिए भार रूप ही है, क्योंकि वह जनसाधारण में ख्याति नहीं प्राप्त कर सकता। वह वैर का प्रतिशोध न लेने के कारण बैल की भांति दुख उठाता रहता है। यो न जातयते वैरम अल्पसत्वोद्यम पुमान अफलम जन्म तस्याहम मन्ये दुर्जात जायिनः। जिसका बल और उद्यम बहुत कम है, जो वैर का बदला नहीं ले सकता, उस पुरुष का जन्म अत्यंत घृणित है। मैं तो उसके जन्म को निष्फल मानता हूँ। हैरण्यो भवतो बाहु श्रुतिर्भवत पार्थिवी हत्वा विसंतम संग्रामे भुक्ष बाहु जितम बचो। महाराज, आपकी दोनों भुजाएं सुवर्ण की अधिकारिणी है, आपकी कीर्ति राजा पृथु के समान है। आप युद्ध में शत्रु का संहार करके अपने बाहुबल से उपार्जित धन का उपभोग कीजिए। हत्वा वै पुरुषो राजन्यकर्तारम अरिंदम अजनाय नरकम गच्छे स्वर्गे नास्य ससम्मितः। शत्रुदमन नरेश, यदि मनुष्य अपने को धोखा देने वाले शत्रु का वध करके तुरंत ही नरक में पड़ जाए तो उसके लिए वह नरक भी स्वर्ग के तुल्य है। अमर सजो हि संताप पावका दीप्तिमत्तरः ये नाहम अभिसंतप्तो न त्यक्तम न अधिवाशये। अमरस से जो संताप होता है वह आग से भी बढ़कर जलाने वाला है, जिससे संतप्त होकर मुझे न तो रात में नींद आती है और न दिन में। अयम च पार्थो विभत्सुर वरिष्ठो ज्याभिकर्षण आस्ते परम संतप्तो नूनम सिंह इवाशये। ये हमारे भाई अर्जुन धनुष की प्रत्यंचा खींचने में सबसे श्रेष्ठ है, परंतु ये भी निश्चय ही अपनी गुफा में दुखी होकर बैठे हुए सिंह की भांति सदा अत्यंत संतप्त होते रहते हैं। योयम् एको विपन्नते सर्वान् लोके धनुर्भृतः सोयमात्मजत्मुष्माणम् महाहस्तीव पञ्जक्षति। जो अकेले ही संसार के समस्त धनुर्धर वीरों का सामना कर सकते हैं वे ही अर्जुन महान गजराज की भांति अपने मानसिक क्रोध जनित संताप को किसी प्रकार रोक रहे हैं। नकुल सहदेवश्च वृद्धा माता च वीरसो तवैव प्रियमिच्छन्त आथते जडमूकवत। नकुल, सहदेव तथा वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हमारी बूढ़ी माता कुंती ये सब के सब आपका प्रिय करने की इच्छा रखकर ही मूर्खों और गूंगों की भांति चुप रहते हैं। सर्वे ते प्रियमिच्छन्ति बांधवा सहसृंजय अहमेकश्च संतप्तो माता च प्रतिविन्ध्यतः। आपके सभी बंधु बांधव और संजयवंशी योद्धा भी आपका प्रिय करना चाहते हैं, केवल हम दो व्यक्तियों को ही विशेष कष्ट है। एक तो मैं संतप्त होता हूँ और दूसरी प्रतिविन्ध की माता द्रौपदी। प्रियमेव तु सर्वेषां यत्प्रवीम्योत किंचन सर्वेषि व्यसनं प्राप्ता सर्वे युद्धाभिनन्दिनः। मैं जो कुछ कहता हूँ वह सबको प्रिय है। हम सब लोग संकट में पड़े हैं और सभी युद्ध का अभिनंदन करते हैं। नातः पापी यसि काचिर आपद राजन् भविष्यति यन्नो नीचैरल्प बलै राजमाच्छिद्य भुज्यते। राजन, इससे बढ़कर अत्यंत दुखदायिनी विपत्ति और क्या होगी कि नीच और दुर्बल शत्रु हम बलवानों का राज्य छीनकर उसका उपभोग कर रहे हैं। शील दोषाधृणाविष्ट आन संस्यात् परम तप क्लेशान् तितिक्षसे राजन् नान्यः कश्चित् प्रसंसति। परम तप, युधिष्ठिर, आप शील स्वभाव के दोष और कोमलता से एवं दया भाव से युक्त होने के कारण इतने क्लेश सह रहे हैं, परंतु महाराज इसके लिए आपकी कोई प्रशंसा नहीं करता है। श्रोत्रियस्येव ते राजन् मन्दकस्याविपश्चितः अनुवाक हता बुद्धिर्नैषा तत्त्वार्थ दर्शये। राजन, आपकी बुद्धि अर्थ ज्ञान से रहित वेदों के अक्षर मात्र को रटने वाले मंद बुद्धि श्रोत्रिय की तरह केवल गुरु की वाणी का अनुसरण करने के कारण नष्ट हो गई है। यह तात्विक अर्थ को समझने या समझाने वाली नहीं है। घृणी ब्राह्मण रूपो से कथम क्षत्रे भजा यथा अश्याम ही यो नौ जायन्ते प्रायशः क्रूर बुद्धयः। आप दयालु ब्राह्मण रूप हैं, पता नहीं क्षत्रिय कुल में कैसे आपका जन्म हो गया, क्योंकि क्षत्रिय योनि में तो प्रायः क्रूर बुद्धि के ही पुरुष उत्पन्न होते हैं। अश्रोषिस्त्वं राजधर्मान् यथा वै मनुरब्रवीत क्रूरान् निकृते सम्पन्नान् विहितान् समात्मकान् धार्तराष्ट्रान् महाराज समसे किं दुरात्मनः कर्तव्ये पुरुषव्याघ्र किमास्मे पीठ पर्व सपर्वत। बुद्ध्याभिर्येण संयुक्त सुतेनाभिजलेन च। महाराज, आपने राजधर्म का वर्णन तो सुना ही होगा, जैसा मनु जी ने कहा है। फिर क्रूर मायावी हमारे हित के विपरीत आचरण करने वाले तथा अशांत चित्त वाले दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों का अपराध आप क्यों क्षमा करते हैं? पुरुष सिंह, आप बुद्धि पराक्रम शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल से संपन्न होकर भी जहाँ कुछ काम करना है वहाँ अजगर की भांति चुपचाप क्यों बैठे हैं? तृणानां मुष्टिनैकेन हिमवन्तं च पर्वतं छन्नमिच्छति कौन्तेय योऽस्मान् संवर्तुमिच्छसि। कुंती नंदन, आप अज्ञातवास के समय जो हम लोगों को छिपा कर रखना चाहते हैं इससे जान पड़ता है कि आप एक मुट्ठी तिनके से हिमालय पर्वत को ढक देना चाहते हैं। अज्ञातचर्या गूढ़ेन पृथिव्याम विश्रुतेन च दिवीव पार्थ सूर्येन न शक्या चरितुम त्वया। पार्थ, आप इस भूमंडल में विख्यात हैं, जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं रह सकते, उसी प्रकार आप भी कहीं छिपे रहकर अज्ञातवास का नियम नहीं पूरा कर सकते। बृहच्छाल इवानोपे शाखा पुष्प पलाशवान हस्ति श्वेत इवाज्ञात कथम जिष्णु चरिष्यति। जहाँ जल की अधिकता हो ऐसे प्रदेश में शाखा पुष्प और पत्तों से सुशोभित विशाल साल वृक्ष के समान अथवा श्वेत गजराज ऐरावत के सदृश ये अर्जुन कहीं भी अज्ञात कैसे रह सकेंगे। इमौ च सिंह संकाशौ भ्रातरौ सहितौ शिशु नकुल सहदेवश्च कथम पार्थ चरिष्यतः। कुंती कुमार, ये दोनों भाई बालक नकुल सहदेव सिंह के समान पराक्रमी हैं, ये दोनों कैसे छिपकर विचर सकेंगे। पुण्यकीर्ति राजपुत्री द्रौपदी वीर सूर्यम विश्रुता कथम अज्ञाता कृष्णा पार्थ चरिष्यति। पार्थ, यह वीरजन्य पवित्र कीर्ति राजकुमारी द्रौपदी सारे संसार में विख्यात है, भला यह अज्ञातवास के नियम कैसे निभा सकेगी। माम चापि राजन चानन्ति या कुमार मिमा प्रजा नाज्ञातचर्यां पश्याभि मेरोरिव निगूहनम निगूहनम। महाराज, मुझे भी प्रजावर्ग के बच्चे तक पहचानते हैं, जैसे मेरु पर्वत को छिपाना असंभव है, उसी प्रकार मुझे अपनी अज्ञात चर्या भी संभव नहीं दिखाई देती। तथैव बहवोस्माभि राष्ट्रेभ्यो विप्रवासिता राजानो राजपुत्राश्च धृतराष्ट्र मनोव्रताः नहि तेऽप्युपशाम्यन्ते निकृता वा निराकृता। राजन, इसके सिवा एक बात और है, हम लोगों ने भी बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को उनके राज्य से निकाल दिया है, वे सब आकर राजा धृतराष्ट्र से मिल गए होंगे। हमने जिनको राज्य से वंचित किया अथवा निकाला है, वे कदापि हमारे प्रति शांत भाव नहीं धारण कर सकते। अवश्यम तय निकर्तव्यम अस्माकम तत्प्रिय शिवी तेप्यस्मा सो प्रयुंजी रेन्द्रन प्रच्छन्नान सो बहु चरान आचक्षीरश्चरो ज्ञात्वा ततशा सो महद्भयम्। अवश्य ही दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा रखकर वे राजा लोग ही हम लोगों को धोखा देने उचित समझकर हम लोगों की खोज करने के लिए बहुत से छिपे हुए गुप्तचर नियुक्त करेंगे और पता लग जाने पर निश्चय ही दुर्योधन को सूचित कर देंगे। उस दशा में हम लोगों पर बड़ा भारी भय उपस्थित हो जाएगा। अस्माभि रुषिता सम्यक् वनेस्मा शास्त्रयोदश परिमाणेन तान पश्य तावत परिवत्सरान। हमने अब तक वन में ठीक ठीक 13 महीने व्यतीत कर लिए हैं, आप उन्हीं को परिमाण में 13 वर्ष समझ लीजिए। अस्ति मास प्रतिनिधि यथा प्राहुर्मनीषिणः पूतिकामिव सोमस्य तथेदं क्रियतामिति। मनीषी पुरुषों का कहना है कि मास संवत्सर का प्रतिनिधि है, जैसे पूतिका सोमलता के स्थान पर यज्ञ में काम देती है, उसी प्रकार आप इन 13 मासों को ही 13 वर्षों का प्रतिनिधि स्वीकार कर लीजिए। अथवा नडू हे राजन साधवे साधु आहिरे सौहित्य दाना दे तस्मार एन स प्रतिमुच्यते। राजन, अथवा अच्छी तरह बोझ ढोने वाले उत्तम बैल को भरपेट भोजन दे देने पर इस पाप से आपको छुटकारा मिल सकता है। तस्मा शत्रुवते राजन क्रियताम निश्चय स्वयाम क्षत्रियस्य हि सर्वस्य नान्यो धर्मोऽसि संयुगात। अतः महाराज, आप शत्रुओं का वध करने का निश्चय कीजिए, क्योंकि समस्त क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि भीमवाक्ये 35वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में भीम वाक्य विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ।